شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعاتی ضربی همراه با آوای ایرج برای شما اجرا خواهند کرد. دیگر هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارند، مجید نجاحی، محمود رحمانی پور، حسن ناهید، فریدون حافظی و همدانیان. سرپرست ارکستر همایون خرم. تا گفتم به من بخزر بر به هزینی به هزانی چشمم در این دار از تو دیداری همه گوشن بر این در که آید از تو فرمانی محبوب من Thank you. Thank you. Thank you. بده نوری به تن جانی. خطاب گفتم ز من بگذر، به هست اینی به هست آمونی. بسانه آیت رحمت، همه لطفی همه مهری. بسانه عهد بنایی، همه شوقی همه همه شوقی هم.